dagen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. In Deco Verlicht. 538 Nieuws. 9 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een vlucht uit Oman met 170 gestrande Nederlanders is geland in Egypte. Later vandaag vliegen ze door naar Schiphol. Dat meldt Buitenlandse Zaken. De passagiers waren gestrand in Dubai en Oman door de bombardementen in het Midden-Oosten. En intussen wordt gas maar duurder. En dat komt door de onzekerheid over hoe lang de oorlog in het Midden-Oosten gaat duren. Aan het begin van de handel bleek dat de Europese gasprijs met nog eens 30% is gestegen. De hogere gasprijs is in ons land ook al terug te zien in duurdere vaste contracten bij energieleveranciers. En er is geschoten op het huis van Rihanna in Los Angeles, melden verschillende media. Ze was thuis, maar niemand raakte gewond. En volgens de politie vuurde een vrouw vanuit een auto meerdere keren op Rihanna's huis. In een muur en een auto zaten kogelgaten. Politie heeft de vrouw opgepakt. Gaan we naar het weer. In het noorden en westen wat mist of bewolking. In het binnenland, daar schijnt vandaag vaak de zon. Het wordt 15 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files. Waar die staan, weet Rick. Het zijn er 31. Beginnen op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel. De vertraging 21 minuten. A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord 20. En de laatste is de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel. 21 minuten. Voel jij het ook? Dat zijn de inruilkriebels bij Van Mossel. Ontdek wat jouw auto waard is op vanmossel.nl en profiteer van extra inruilvoordeel. Of je nu gaat voor gloednieuw of een betrouwbare occasion, wij maken de beste deal. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijten en lakken bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Inruilkriebels. Bekijk het grootste aanbod nieuwe auto's en occasions op vanmossel.nl. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die het lekkerst. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Dit is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Hey, goedemorgen maandag. Dit is de 538-ochtendshow met zo dadelijk Meredith Brooks. Hoor je na Agda en de Munnik. Radio 538. Dit is wel een hele goede groep. En dat weten die jongens, want ik zeg dat ook gewoon tegen hun. En ik heb ze verteld dat dit de beste groep is waar ik ooit mee gewerkt heb. En dat vind ik ook echt. En dat is niet om hun zelfvertrouwen, want dat hebben ze helemaal niet nodig. Het is gewoon omdat ik dat echt vind. Het geluid van een nieuwe dag. Dit is de 538 Ochtendshow. Radio 538. Je me mist, ik weet gerust dat mijn vertrek heeft aangericht. Ik kom wanneer je wil, denk maar, mijn vader is de wind, ik ben zo licht nu. Ik vind altijd je gezicht. Zoek me om je heen als je boos bent of verdrietig, of vertellen wil van wat je hebt beleefd. Yeah. 538 Ochtendshow. So good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything. I'm a bitch, ja, tenminste, dat zingt zij zelf in dit liedje. Om 9:10, het is de ochtendshow voor de maandag. En bij ons in de studio vanochtend, jij hebt hem net al eventjes gehoord, is Niels Geuzenboek. Niels, goedemorgen. Goedemorgen, jongens. Ja. Jij hebt net een stukje met Jeroen ook meegelopen op de loopband. Ja, ja, een klein stukje hoor. En? Nou ja, ik kan beter zingen dan rennen. Dat weet ik wel. Maar dat hij dit gewoon 5 dagen keer 100 gaat doen, dat is krankzinnig. Omraat hij de hele tijd, of niet? Tussen nou, dat ook, hè. Want hij kan wel, dat dacht ik net inderdaad. Hij traint natuurlijk en hij is super fit. Maar als je ziet wat er allemaal gebeurt, jongen. Al die mensen van Prinses Maxima en komen gaan, media, pers staat er. En hij is elke keer aan het lullen met degene die naast me aan het rennen is. Ja. Bij mij ook, ja. Ik lul ook niet bij. Dus voor ik je weet. Dus dat krijgt hij er ook allemaal bij. Maar wat is, want hij heeft net heel even kort gepauzeerd. Even een minuutje of 5 à 10 is hij van de band af geweest. Om eventjes, er moet ook als sanitaire stop gemaakt worden natuurlijk. Ja. Maar hij is inmiddels weer aan het rennen. Weet jij hoeveel kilometer hij heeft gelopen? Ik hoorde dus 35 en hij is dus om 6 uur begonnen. Het is gewoon meer dan 10 kilometer per uur. Wauw. Oh, maar die zit met de lunch gewoon. Zijn vrouw denkt ook zo. Hé? Hé, maar Niels, hoe is het verder met jou eigenlijk? Ja, heel goed, dankjewel. Ja. Ja, ja. Waar ben je mee bezig allemaal? Ik zie iets dikker uit dan hij, dus het gaat heel goed met mij. Ja. Nee, ik ben veel aan het schrijven en af en toe wat eigen solo optredens tussendoor. En ik ga het najaar weer, en dat heb ik een paar jaar geleden ook gedaan, een eerbetoon aan Coldplay geven. Ja. In de clubs, dus dat zijn al die zalen als de 013, Paard en Hedon in Zwolle, al die mooie zalen. En ja, veel nieuwe muziek, dat gaat dit jaar wel aankomen. Ja. Maar dat Coldplay is ook wel een lekker repertoire om uit te putten. Ja, het is heel dankbaar. Ik ben een groot liefhebber, echt vanaf de allereerste single al. En ik voel het als een snoepwinkel waar ik even in mag grasduinen. Ja. En mensen vinden het tof. Ik heb een gekke band om mee te spelen. Dus, Is het moeilijke muziek of niet die ze maken? Of qua, laat maar zeggen, hoe het in elkaar zit? Of is nou het... ja, het zijn echt wel liedjes. Ja. Kopstartliedjes. En het mooie is, van die liedjes staan natuurlijk allemaal online. Dus de gitarist en de toetsenist kunnen die sounds allemaal uitzoeken. Ja, tof. En ik verbaas me wel. Ik moet ook altijd switchen naar die kopstem. Het is Chris best Martin. Hoog, toch? En die tours zijn altijd in de winter, weet je wel. Dus ik moet vaak een kruisje slaan, maar het gaat altijd wel. Ja, leuk. Mooi. Ja. Onwijs tof dat je hier vanochtend eventjes wilde zijn. Succes met wat je aan het doen bent. En we zien jou, ben je er zaterdag bij eigenlijk? Nou, wie weet. Ik heb nog geen uitnodiging. Maar bij mij is het altijd, als ze me bellen, dan kom ik. Nee, je bent sowieso welkom. Maar dat geldt voor iedereen die in het stadion wil komen kijken. Of eventjes benieuwd is wat er allemaal gebeurt. Maar jij natuurlijk. Leuk. Tof. Niels Westbroek, vanochtend hier eventjes natuurlijk het prachtige Say Goodbye gezongen. En een stukje meegelopen ook met Jeroen op de band. Die inmiddels weer is gestart. Carly Lafrijs is zijn medeloper op dit moment. Die is een half uurtje met hem mee aan het gaan. Carly, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Ja, lekker. Bevalt het? Ja, maar ik ben nog niet zo lang onderweg als Niels, hè. want het is toch een beetje een gekke situatie dat je opeens in een radiostudio op een loopband staat. Hoe voelt dat? Kun jij dat omschrijven? Ja, ik vind het echt wel super mooi dat ik ook op deze manier mijn steentje bij mag dragen. En het was hier net wel echt een gezellige chaos, zou ik het zo zeggen. Ja. Maar nu is het weer lekker rustig hier in de studio. De rust is weer gekeerd, ja. Jeroen had net, er waren mensen van het Prinses Maxima Centrum. Al onze collega's van 538 waren deze kant op gekomen. Waanzinnig tof om Jeroen toch eventjes dat extra steuntje te geven voor vandaag. En je gaat hartstikke snel, Jeroen. We hebben uitgerekend dat je in principe rond een uur of 4 vanmiddag, als je zo doorrent, kan je klaar zijn. Ja, nou, dat ga ik niet halen, hoor. Ik ga zo meteen. Kijk, de eerste paar kilometers gingen natuurlijk echt als een raket. Maar nee, het gaat hartstikke goed. Ik probeer deze vibe weer in te houden. Ja, ik hoor ook dat je moe bent. Ongelooflijk, hè? Ja. Niet normaal, wat een energie. Zet hem op. Jeroen dus op dit moment aan het rennen in de studio. En dat gaat hij de hele week doen voor het Prinses Maxima Centrum. In aanloop naar de 538 ochtendrun van aanstaande zaterdag. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't.

In principe zit er nog, even denken hoor, €538 is eruit. Ja. Nou ja, is er nog, daar spelen we mee. Maar er zit dus, de kans dat je grote bedragen te pakken krijgt is vele malen groter. €99.462 is, als dit koffertje eruit is, dat zit er nog in. Wauw. Ja. Wauw. Kortom, het grootste gedeelte van het geld dat gaat verderop weggegeven worden. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat de stem waar we nu om spelen, die, als het goed is, die zou wat makkelijker moeten zijn. Ik vind hem lastig. Ik vind hem heel moeilijk. Ja. Grappig was ze. We mogen wel zeggen wat de vorige kandidaat zei, toch? Dat is te lezen op de 538.nl. Zij kwam met Femke Kok en dan denk je toch, nou, gaat eruit die koffer. Ja hoor, dat zal hem wel zijn. Ja. En dan toch weer... Nee, het is niet goed. Het is niet Femke Kok. Dat weten we inmiddels. En Lucille Werner is ook al genoemd vanochtend. Die twee namen die kan je van je lijstje afhalen. Die zijn het niet. Wie is het dan wel? Straks een nieuwe ronde. En dan kun je ook nog eens een keer goed naar de stem luisteren. En op die manier eens meespelen met het spel Stemmenjacht. En is het dan niet met deze koffer dan misschien wel een van die anderen? Dus meld je even aan. Dat is heel makkelijk. In de app van 538 zit een groene knop. Daar druk je op en dan krijg je een infoveld. Als je je dame aanmeldt, dan speel je de hele editie van Stemmenjacht mee met het spel. Dus geef even op dat je mee wilt doen naar Stemmenjacht. En op die manier graag kans op maken op een prachtig geldbedrag. Dit is muziek van Wax. Building a bridge to your heart. You've been gone for so long. I'm losing sleep. Look at what you're doing. And I know that I was wrong. But I couldn't see what I was losing. Come back now, baby. Little run around. Little run around. Little lost and found. Lost and found, yeah. Don't make me crazy. Just bring your body back home. Right here where you belong. Whoa, building a bridge to your heart. Yeah. Whoa, let's make a new start. Build a bridge to your heart. I don't know what the future's gonna be. Good or bad, good or bad. Time won't be a savior. And I can't give you no written guarantee. I won't make you sad, won't make you sad. But I'll be on my best behavior. Look what you're doing. When you put me down, put me down. Let me the cloud, let me the cloud. Yeah. Look what you're doing. Just come on over and see. Just how much love is in me. Yeah. Oh, building a bridge to your heart. Build a bridge, gonna build a bridge, yeah. Oh, let's make a new start. Build a bridge to your heart. Listen, I'll take you any way I can tonight. Come back and satisfy my appetite. You gotta know you mean that much to me. To get you back, you know I'll do anything. Horn. Te horen deze plaat. Lang geleden dat hij op de radio is geweest, tenminste hier. Wax, building a bridge to your heart. Nou, Helene, die appt ook gelijk. Daar word je toch blij van. Ja, leuk!

Met een volledig elektrisch bereik tot 93 kilometer en hybride aandrijving voor lange ritten. Nu vanaf €51.995 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Kijk op volvocars.nl. Ja, goedemorgen, dit is de ochtendshow van 538. En het weer voor vandaag. Nou, een mistige start op sommige plaatsen in Nederland. Hou er ook rekening mee als je de weg op gaat, dat je even de lichten aandoet van de auto. Later in het binnenland flink veel zon. Temperaturen variëren 8 graden aan de kust, 18 in het binnenland. Van de files, Rick, waar staan ze? Het zijn er nog 7. Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij de Empelbrug, 11 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam bij Rijsenhout, 32. De A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond, 10. Er zijn ook wat flitsers, maar ja, het is zo mistig. Die zie je toch niet? Maar waar staan ze dan, die flitsers? Nou, onder andere op de A1 Deventer-Apeldoorn bij Wilp, 94,9. De A2 Maastricht-Echt bij Meersen, 251,2. A5 Hoofddorp-Badhoevedorp bij Schiphol, 4,6. En de laatste op de A12 Gouda-Zoetermeer bij Zevenhuizen, 21,0. Het is 9:40. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. In de Belgische stad Luik is een aanslag gepleegd op een synagoge. Door de explosie raakte niemand gewond, wel is er heel veel schade. De burgemeester van Luik die noemt de aanslag een extreem gewelddadige daad van antisemitisme. Een groep van 170 gestrande Nederlanders is met een vliegtuig van Defensie van Oman naar Egypte gevlogen. En later gaan ze met een charter terug naar Nederland. Ja, door de oorlog in het Midden-Oosten zaten ze vast in Dubai en Oman. En Max Verstappen die maakt in mei zijn debuut in een andere race en in een andere auto. Hij doet mee aan de 24 uur van de Nürburgring. En hij rijdt dan in een Mercedes, zijn grote concurrent in de Formule 1. Oh, wat grappig. Dankjewel, Flo. De 538 Stemmenjacht. Een nieuwe ronde in het spel Stemmenjacht. De derde van deze editie. En Shanouk Ouwehand uit Assendelft, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Jij bent onze kandidaat. Ja, superleuk. Ja, ik hoop niet dat we je storen tijdens het doen van je nagels. Nee hoor, zeker niet. Tenminste, ik krijg hierdoor dat je daarmee bezig was. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar is het gewoon even een lakje erop? Of ja, is... nee hoor, klopt. Even een lakje erop. Dat valt wel mee. Ja, klopt. Hey, Shanouk, je hebt de stem nu vanochtend al een paar keer voorbij horen komen. Heb je enig idee in welke hoek we het moeten zoeken? Ja, nee, ja. Mijn dochter die kwam wel met een goede optie, dus ik dacht, laat ik luisteren. Nou, wij gaan, want daar heb je nou helemaal recht op, en het is ook lekker voor al die andere luisteraars, de stem nog een keer beluisteren. Hier is hij. In de buurt. Oh, in de buurt. In de buurt. Ja. Zit jij in de buurt? Wie denk jij dat wij zoeken? Ik hoop het. Ik denk dat jullie Roxy Dekker zoeken. Oh, nou. Roxy Dekker. Roxy Rowe. Is het de stem van Roxy Dekker? Wij gaan dat vragen aan de computer en die gaat antwoord geven op die vraag. Het antwoord is... fout. Ik dacht wel even, ik denk, dit gaat de goede kant op. Het had ook zomaar gekund, Shanouk, maar het is niet Roxy Dekker. Ja. Wij zetten Roxy bij de foute antwoorden. Helemaal goed. Maar met dit foute antwoord gaat er ook weer €100 naar het geld dat Jeroen vanochtend bij elkaar aan het rennen is. Ook lekker. Kijk. Jeroen! Ja, ik hoor je net. Er is weer €100 bij. Ja, heel erg blij mee. Sorry. Sorry. Ja, we zeiden het hier al. We gaan niet juichen, maar het is wel weer €100 voor Maxima. Het gaat allemaal naar het goede doel. Jij krijgt, Shanouk, omdat je meespeelde, een reiskoffer van de Postcode Loterij. Kijk, hartstikke leuk. Super. Bedankt en succes voor de volgende. Dankjewel en een mooie dag nog. Doei. Hoi. De 538 Stemmenjacht. Thank you. that you never heard before. Is het dus niet, dat weten we inmiddels, want dit was het antwoord Roxy Dekker dat Sjanoek net gaf in Stemmingjacht op de vraag van wie denk jij dat de stem in de koffer is. Roxy Dekker, daar staat ook een streep doorheen, zij is het niet. Loser, dat geldt overigens niet voor Sjanoek, want die krijgt gewoon een koffer en €100 bij het bedrag van Jeroen opgeteld. We hadden vanochtend Emily ook bij ons in de studio en Emily die heeft een schilderij gemaakt voor, ja, het waanzinnig. Voor het Prinses Maxima Centrum. Ze hoopt op die manier wat extra geld op te halen. En volgens mij is er inmiddels een bod van €1000. Wow. Zo dan. Serieus? Binnen op wat het, goed man. €1000 op het schilderij van Emily dat zij heeft gemaakt. Je kan het zien bij ons op de socials. Dat is @538ochtendshow. Dan moet je maar even kijken. Ja, het is sowieso een prachtige schilderij. Maar wat je ervoor over hebt. €1000 zeker. Is nu het hoogste bod. We gaan hem uiteindelijk, we veilen hem. Aan de hoogste bieder gaan we hem overhandigen. Het zou leuk zijn als er nog wat geld bij komt. Hè? We zijn lekker hebberig als het om deze actie gaat. Dus @538ochtendshow bij ons op de Instagram pagina. En sowieso kun je je steentje bijdragen door 538.nl/tikkie te bezoeken. Daar kun je een bedrag over maken om Jeroen, die op dit moment aan het rennen is, te steunen. Ja. Dus 538.nl/tikkie, dat is de makkelijkste manier om ook je steentje bij te dragen. En al dat geld, het gaat 100% naar het Prinses Maxima Centrum. Straks bij ons in de show, Peter Heerschop en nu de Pussycat Dolls. And the way that you stare, don't you dare, 'cause I'm not about to just give it all up to you. 'Cause there are some things I won't do, and I'm not afraid to tell you. I don't ever wanna leave you confused. The more you try, the less I bite, and I don't have to think it through. You know if I'm into you. Om exact 9:45, dus dat betekent dat wij langzaam maar zeker... Even bellen met Peter. Hallo! Hey, hallo, Peter. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, en wat een mooie week hebben jullie hier. Geweldig. Ja. Ja, dat is toch altijd wel weer een heel mooi ding. Heel groot, heel ontroerend. Ja, daar voel je je toch gelijk mee verbonden. Ja. Tenminste, ik wel, maar ik denk heel veel mensen. Ik moet zeggen, ik voel me ergens ook wel schuldig, hoor. Dat Jeroen hier aan de andere kant van de studio, die is al de hele ochtend aan het rennen. Die is aan het beuken, ja. Zo knap. Ja, dat is geweldig. Nou, ik ga er zeker ook iets over zeggen. Maar eerst even het einde van het schaatsseizoen. Ja. De WK Sprint en de WK Allround. Nou, we hebben gezien, Nederland is dus vooral heel goed in de sprint. Dat zie je tegenwoordig ook in de politiek. We zijn al een tijd niet meer van de lange termijn. Nee, het is gelijk scoren. Zie je ook bij jonge generaties. Die gaan ook niet meer sparen. Waarom zou je sparen? Je kan toch nooit een huis kopen.

Het zou je kind maar wezen. En beslis dan, weet je wat? Ik stort dat bedrag op die actie. Tot volgende week. Tot volgende week, Peter. Coffee to start the day. Headline riots, the world is on fire. I pour me another to keep me from going insane. Wij zijn er bijna doorheen. Wij wel. Wie hier gewoon de hele dag nog doorrent. En ja, ik zeg het toch nog maar. Ik voel me dan ergens alweer schuld. Maar Jeroen die gaat gewoon stug door. Ja. Hoeveel kilometer heb je inmiddels erop zitten, Jeroen? Ja, ik zit nu rond de marathon. Kijk. Ja, ah, ja. Ah, lekker man. 42 kilometertjes. Dus terwijl wij hier een radioprogramma hebben gemaakt, heb jij even een marathon gelopen. Ja, het is bizar. Wat hebben wij nou de afgelopen 4 uur allemaal meegemaakt, jongens? Nou, het is wel heerlijk dat jij zoveel hulp hebt van mensen die met je meelopen. We hebben de weken voorafgaand aan deze prestatie die Jeroen levert, 538 kilometer lochten in aanloop naar de 50-ochtendrun, hebben allerlei mensen zich aangemeld die met jou mee wilden lopen. Een half uurtje naast jou op de loopband. Ja. En Henry Jansen die is net naast jou komen lopen. Henry, goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Ik heb in jouw motivatie om mee te lopen, heb ik gelezen dat jij ongelooflijk veel respect voor Jeroen hebt. Ja, klopt inderdaad, Tim. Het is ongekend wat Jeroen laat zien. Iedere dag weer, iedere dag ja, weer. Zo, dat is even heftig, joh. Lopen en praten. Maar dat gaat af. Maar dat motiveert mij ook alleen maar. Ja. En met mij heel veel andere mensen. Waardoor ik hier vanochtend een half uur kan meelopen. En denk een mooie donatie heb kunnen doen. Voor Prinses Maxima Centrum. Ja, ik zie hier donatie heel veel. Maar ja, dat zegt mij natuurlijk helemaal niks. Dus wij worden toch altijd een beetje hebberig op dagen als deze. Oh ja, dat mag. Ja. Ja. Want hoeveel heb jij bij elkaar opgehaald? In totaal hebben wij een heel symbolisch bedrag opgehaald van €3.538. Wow. Echt super. Yeah. Jongens, bedankt allemaal. Maxima voor Jeroen. 538, dankjewel. Maar ja, super. Jij praat in de wei. Voor wie zijn dat dan allemaal, Henry? Ja, eigenlijk mensen in mijn directe omgeving. Familie, vrienden, collega's, werk, sport. Ah. Gewoon iedereen die ik kon bereiken, heb ik willen bereiken. Oh, wat goed, man. Hebben massaal gedoneerd. Dus echt super bedankt allemaal. Nou, jij bedankt. En al die mensen om jou heen. Fantastisch. Voor dit prachtige bedrag. Yes. Heel graag gedaan. Ja, dat wordt onwijs gewaardeerd. Ja. Jeroen, jij gaat vrolijk verder. En in de rest van de programma's van 538 kunnen we je blijven volgen. Yes. Voor de mensen die mee willen kijken hoe Jeroen